VitaMax to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm opowiedział się za ustawą o trybie korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Ministerstwo Zdrowia informuje o 158 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 4 kolejnych zgonach. Chińskie władze ocenzurowały list ambasadorów Unii Europejskiej. Sejm przyjął ustawę o trybie korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Posłowie odrzucili weto Senatu do tej ustawy. Obrady Sejmu obserwuje Aneta Pawłowska-Krać. Zgodnie z konstytucją do odrzucenia weta Senatu przez Sejm jest konieczna bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, czyli było potrzebnych 231 głosów. Głosowało 460 posłów, 236 było za, 213 przeciw, 11 się wstrzymało. Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała wynik głosowania. Za odrzuceniem senackiego weta zagłosował cały klub Zjednoczonej Prawicy. To wynik wieczornego porozumienia liderów Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. Wspólne oświadczenie prezesów PiSu i Porozumienia głosi, że wybory nie odbędą się 10 maja, ale w nowym terminie w trybie korespondencyjnym przeprowadzi je Państwowa Komisja Wyborcza. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. O 158 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 4 kolejnych osobach zmarłych, które chorowały na COVID-19, informuje w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Liczba wszystkich zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 14 898, z czego niemal 5 tysięcy osób wyzdrowiało, a 737 zmarło. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, gdzie wykryto najwięcej nowych przypadków? Najwięcej, bo połowę wszystkich przypadków, a dokładnie 78 nowych, potwierdzono w województwie śląskim. 28 w dolnośląskim i 23 w wielkopolskim. Najmniej w lubuskim, podkarpackim, małopolskim i podlaskim. W każdym z tych województw jest jedna nowa osoba zakażona. Wszystkie osoby zmarłe miały choroby współistniejące. Najmłodsza ofiara to 80-letnia kobieta z Poznania. Najstarsza to 96-letni mężczyzna z Gdyni. 4862 osoby wyzdrowiały. Do tej pory tylko w ciągu ostatniej doby ponad 200. Ponad 2700 osób objęto opieką w szpitalach, niemal 104 tysiące kwarantanną, a ponad 16 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Sukces naukowców i absolwentów Politechniki Śląskiej, stworzona przez nich brama odkażająca, znalazła się na liście zwycięzców międzynarodowego konkursu Healing Solutions for Tourism Challenge. Wynalazcy z Gliwic pokonali ponad 1000 zespołów z całego świata, mówi rzeczniczka uczelni Jadwiga Witek. Celem tego konkursu było zachęcenie przede wszystkim startupów do zgłaszania pomysłów, do zgłaszania projektów, które będą pomagać w walce z pandemią koronawirusa. Brama służy przede wszystkim personelowi medycznemu do odkażania kombinezonów ochronnych. Działa już w 2 śląskich szpitalach. Chińskie władze postanowiły ocenzurować list unijnych ambasadorów z okazji 45-lecia stosunków dyplomatycznych między Unią Europejską a Chinami. Z listu opublikowanego przez jeden z chińskich dzienników zniknęły słowa o tym, że pandemia koronawirusa rozpoczęła się w Chinach i stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Treść wspólnego listu szefów unijnych placówek dyplomatycznych w Pekinie wczoraj opublikował dziennik China Daily. Okazało się jednak, że nie był to tekst oryginalny, który na swoich stronach zamieszcza m.in. delegatura Unii Europejskiej w Pekinie. Za kapitu dotyczącego przyczyn odwołania wielu wydarzeń dotyczących współpracy Unii Europejskiej i Chin usunięto słowa odwołujące się do miejsca rozpoczęcia pandemii. Z treści listu opublikowanego w chińskim medium usunięto stwierdzenie, ale wybuch epidemii koronawirusa w Chinach, a następnie jego rozprzestrzenienie się na resztę świata w ciągu ostatnich 3 miesięcy oznaczało tymczasowe przełożenie naszych planów. Koniec cytatu. Fakt usunięcia tego zdania potwierdził unijny ambasador w Chinach. Według źródeł nieoficjalnych na publikację tekstu w oryginalnej formie nie zgodziło się chińskie MSZ. W usuniętym zdaniu stwierdza się bowiem, że epidemia miała swój początek w Chinach, a następnie doprowadziła do pandemii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. 29 maja w wersji cyfrowej, a potem 3 lipca w wersji kompaktowej i winylowej, jak mówiłem, podwójnej. No, nowy album Hani Rani, który nazywa się Home. A teraz nasze rekomendacje dla dorosłych i dla dzieci. Dziś bardziej dla dzieci. Katarzyna Borowiecka. Trójka poleca. Na okładce rudowłosa dziewczynka w kapeluszu z piórkiem trzyma w rękach otwartą książkę, a wokół niej piramidy i piaski. To Marcy, która w drugim tomie kolekcji mitów profesora Brownstone'a rozwiązuje zagadkę Sfinksa. O książkach z serii Joe Todda Stantona, dzięki którym najmłodsi czytelnicy, przeżywając razem z bohaterami przygody, dowiadują się jednocześnie wielu ciekawych rzeczy o mitach różnych kultur, opowiada znawca i wydawca komiksów Szymon Holzman. One nie łączą się ze sobą fabularnie. Każda z nich opowiada osobną historię. Łączą się natomiast postaciami członków rodziny. Pierwszym tomem był Artur. Artur i Złoty Sznur, który dział się w świecie mitologii nordyckiej, gdzie tytułowy Artur, chłopczyk samotny i niedoceniany przez swoje środowisko, musi uratować całe miasto, wyruszając w ekscytującą podróż, żeby spotkać nordyckich bogów i prosić ich o pomoc. Artur wraca w Marsji i zagadce Sfinksa. Jest ojcem tytułowej Marcy, podróżnikiem, który rusza do starożytnego Egiptu, bo w drugim tomie mamy z kolei mitologię egipską, i podczas tej wyprawy słuch o nim ginie. Marcy, nieodrodna córka ojca, przyszła wielka podróżniczka, rusza, by go odnaleźć i bezpiecznie sprowadzić do domu. Autorem przygód Artura i Marcy jest młody brytyjski ilustrator Joe Todd Stanton. Jego prace urzekają rozmachem i kolorem. I to nie jest taki bezpieczny, ładny styl, powiedziałbym, disneyowski, tylko ma pazur. On nie jest taki oczywisty. I to jest pierwsza rzecz, którą zwróciłem uwagę, jak po raz pierwszy spotkałem tę serię. I podbiła moje serce właśnie tą warstwą graficzną od razu. No i też to, że każdy tom dzieje się w innej mitologii, opowiada o innych bohaterach. Pozwala się z jednej strony przeżyć ekscytującą, naprawdę fajną przygodę dla dzieciakom, ale też dowiedzieć się czegoś o różnych wierzeniach i mitologiach. To jest bardzo fajny koncept. Warto też wspomnieć, że tymi historiami zainteresowało się już Hollywood. A która grupa wiekowa powinna sięgnąć po kolekcję mitów profesora Brownstone'a? Ja myślę, że spokojnie dla pięciolatków już można z pięciolatkami czytać. Szczególnie takimi, które są odporne na, albo lubią wręcz, trochę niepokoju, takiej delikatnej grozy, bo choćby w Arturze są sceny, które mają wywołać taki w młodym czytelniku niepokój i suspens. Dla dzieci, które lubią nowe wyzwania, nowe przygody i szukają czegoś ekscytującego, będzie to fajna wyprawa. Możemy się pewnie spodziewać, że kolejny tom również zostanie w rodzinie. Zobaczymy. On się ukazał chwilę temu w Anglii i jest to opowieść o Kai, taki tym razem bohaterka ma imię. I dzieje się w świecie mitologii indiańskiej, Indian Północnej Ameryki. Ale jeszcze nie znam relacji między Marcy a bohaterką kolejnego tomu. Na razie od kilku tygodni w Polsce dostępny jest drugi tom kolekcji mitów profesora Brownstone'a, Marcy i zagadka Sfinksa, pełen przygód w Egipcie. A gdyby Państwo szukali czegoś dla jeszcze młodszych czytelników, proszę zwrócić uwagę na polską serię Detektyw Miś Zbyś na tropie Macieja Jasińskiego i Piotra Nowackiego. W tę wypełnioną kolorami przygodę wciągną się nawet maluchy, a jak wiadomo, na komiksy nigdy nie jest za wcześnie. Posłuchajcie opowieści o Kopciuszku, który ciągle krzątał się po domu w fartuszku. Sprzątał, ścierał, czyścił, zmywał i naprawiał. Rzadko śpiewał i rzadko kiedy rozmawiał. Praca ta była dla niego udręką, nigdy nawet nie spotykał się z podzięką. Zawsze tylko poganiany, popędzany, zawiedzony, zaniedbany, zapłakany. Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. I na bal pobiegła cicho po kryjomu. Tam szukała pięknej chwili zachwycenia, od codziennej smutnej doli odetchnienia. Na tym balu ją pięknością okrzyczano, zachwycano się, patrzono i wzdychano. sam królewicz był najbardziej zachwycony, który właśnie poszukiwał pięknej żony. Kopciuszku, kopciuszku, poczekaj, podejdzie królewicz, nie zwlekaj. Uwierz mu swemu snu, uwierz mu swemu snu. Kopciuszku, kopciuszku, poczekaj, podejdzie królewicz, nie zwlekaj. Uwierz mu swemu snu, uwierz mu swemu snu. Morał z tej bajeczki, którą zobaczycie, będzie tak niezwykły, tak jak samo życie. Pracowitość, skromność, czystość i uroda to cechy, za które musi być nagroda. Choć wiele dni minie, kiedyś się okaże, kto zasłużył sobie na krainę marzeń. Zagubiony bucik wskazuje królewnę, która w kącie roni szczęścia łezki rzewne. Kopciuszku, kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Kopciuszku, kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Kopciuszku, kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Marek Grechuta swoje rekomendacje dla dzieci i rodziców w formie piosenkowej, a jest ich 12, nagrał już w roku 1991. Wspominamy pana Floriana. We are the robots. We are the robots.

Przez chwilę chciałem wrócić do Snauta, ale zrozumiałem, że to niemożliwe. Obłędne ostrzeżenie brzmiało mi jeszcze w uszach. Poruszyłem się i ramiona zgiął nieznośny ciężar skafandra. Cicho, jakbym się krył bezwiednie przed niewidzialnym obserwatorem, wróciłem do okrągłego pomieszczenia. Na drzwiach znajdowały się tabliczki dr Gibarian, dr Snaut, dr Sartorius. Na czwartych nie było żadnej. Zawahałem się, potem nacisnąłem lekko klamkę i otworzyłem je powoli. Gdy odchylały się, doznałem graniczącego z pewnością uczucia, że tam ktoś jest. Wszedłem do środka. Nie było nikogo. Wypukłe okno wycelowane było w ocean, który pod słońce lśnił tłusto, jakby z fale spływała zaczerwieniona oliwa. Szkarłatny odblask wypełniał cały pokój, podobny do okrętowej kabiny. Z jednej strony stały półki z książkami, między nimi przytroczone pionowo do ściany, na kardanach umocowane łóżko, z drugiej pełno było szafek. Wisiały między nimi na niklowanych ramkach posklejane pasami lotnicze zdjęcia. W metalowych uchwytach kolby i probówki, pozatykane watą, pod oknem w dwa rzędy ustawiono emaliowane białe pudła. Ledwo można było między nimi przejść. Pokrywy niektórych były odchylone. Wypełniało je mnóstwo narzędzi, plastikowych węży. W obu kątach znajdowały się krany, wyciąg dymowy, zamrażalniki. Mikroskop stał na podłodze. Nie było już dla niego miejsca na dużym stole obok okna. Kiedy się odwróciłem, tuż przy drzwiach wejściowych zobaczyłem sięgającą stropu niedomkniętą szafę, pełną kombinezonów roboczych i ochronnych fartuchów, na półkach bieliznę. Między cholewami przeciwpromiennych butów połyskiwały aluminiowe butelki do przenośnych aparatów tlenowych. Dwa aparaty wraz z maskami zwisały zaczepione o poręcz uniesionego łóżka. Wszędzie panował taki sam, z grubsza tylko jakby w pośpiechu, byle jak uporządkowany chaos. Wciągnąłem badawczo powietrze. Wyczułem słabą woń odczynników chemicznych i ślad ostrego zapachu. Czyżby to był chlor? Odruchowo poszukałem oczami kratkowanych wylotów wentylacyjnych w podsufitowych kątach. Przylepione do ich ramek paski papieru wachlowały łagodnie na znak, że sprężarki działają, utrzymując normalny obieg powietrza. Nie mogłem się jakoś zdecydować na zrzucenie skafandra, jakbym miał się przez to stać bezbronny. Raz jeszcze ogarnąłem wzrokiem cały pokój. Sprawdziłem, czy drzwi są dobrze zatrześnięte, a że nie było w nich zamka, po krótkim wahaniu popchnąłem ku nim dwa najcięższe pudła. Zabarykadowawszy się tak prowizorycznie, trzema szarpnięciami wyswobodziłem się z mojej ciężkiej, poskrzypującej powłoki. Wąskie lustro na wewnętrznej powierzchni szafy odbijało część pokoju. Kątem oka pochwyciłem tam jakiś ruch. Poderwałem się, ale to było moje własne odbicie. Wyszukałem w szafie lekki strój treningowy, który można także nosić pod skafandrem. Przyłożyłem do kieszeni cały mój skąpy dobytek. Pomiędzy kartkami notatnika wyczułem coś twardego. Był to nie wiadomo jak zawieruszony tam klucz od mego ziemskiego mieszkania, który obracałem chwilę w palcach, nie wiedząc, co z nim począć. W końcu położyłem go na stole. Przyszło mi na myśl, że być może będę potrzebował jakiejś broni. Na pewno nie był nią uniwersalny scyzoryk, ale nie miałem nic innego. Wskazówki na 24-godzinnej tarczy zegara stały na 7. Słońce zachodziło. 7 czasu miejscowego to była 20 pokładów Prometeusza. Zamknąłem oczy. Panowała zupełna cisza, jeśli nie liczyć rozlegającego się w regularnych odstępach czasu miałkania rur. Woda cykała cicho w łazience, kapiąc na porcelanę. Gibarian nie żył. Jeśli dobrze zrozumiałem, co mówił Snout, to od jego śmierci minęło ledwo kilkanaście godzin. Co zrobili z ciałem? Czy pochowali je? Prawda, na tej planecie nie można było tego zrobić. Zastanawiałem się nad tym rzeczowo przez dłuższą chwilę, jakby los martwego był najważniejszy. Aż uświadomiwszy sobie nonsensowność tych rozmyślań, wstałem i zacząłem chodzić po przekątnej pokoju, trącając końcem stopy bezładnie rozrzucone książki. Jakąś małą, pustą torbę polową. Pochyliłem się i podniosłem ją. Nie była pusta. Zawierała flaszkę z ciemnego szkła tak lekko, jakby była wydmuchana z papieru. Popatrzyłem przez nią w okno, w ponuro czerwieniejące, zadymione brudnymi mgłami ostatnie światło zachodu. Co się ze mną działo? Dlaczego zajmowałem się byle bzdurą, byle wpadającym w rękę nieważnym drobiazgiem? Drgnąłem, bo zapaliło się światło. Oczywiście fotokomórka, wrażliwa na zapadający zmierzch. Pełen byłem oczekiwania, napięcie narastało do tego stopnia, że postanowiłem z tym walczyć. Wyciągnąłem aż nadto dobrze mi znany drugi tom starej monografii Historia Solaria i zacząłem go wertować. Odkrycie Solaris nastąpiło niemal na 100 lat przed moim urodzeniem. Planeta krąży wokół dwóch słońc, czerwonego i niebieskiego. Przez 40 lat z górą nie zbliżył się do niej żaden statek. W ciągu dalszych 10 lat Solaris, teraz już znajdująca się w ośrodku uwagi wszystkich obserwatorów tego regionu, wykazywała zdumiewającą tendencję do zachowania swojej ponad wszelką wątpliwość grawitacyjnie nietrwałej orbity. Brak funduszów opóźnił wysłanie właściwej ekspedycji solarycznej o dalsze 3 lata. Półtora roku przed przybyciem ekspedycji, która wystartowała z obszaru Alfy Wodnika, druga flota eksploracyjna wprowadziła z ramienia Instytutu automatyczny satelit Lune 247 na okołosolaryczną orbitę. Satelit ten po 3 kolejnych rekonstrukcjach, oddzielonych od siebie dziesiątkami lat, pracuje do dnia dzisiejszego. Dane, które zebrał, potwierdziły ostatecznie spostrzeżenie ekspedycji o aktywnym charakterze ruchów oceanu. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majówka rabatówka. Uwaga! Wielki finał! Nawet do 50% taniej na wybrany asortyment. Jeszcze tylko dzisiaj. Na przykład laptop gamingowy HP Pavilion Intel Core i5 dysk SSD za 2999. Taniej o 300 zł. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.